Prachtig nummer om mee te openen, vind ik zelf hoor. Eerlijk gezegd, heerlijk. Level 42, Something About You. Aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond op woensdagavond. Woensdagavond betekent dat Han van der Horst weer aantreedt met een nieuwe column. De column heet Klok. En de vraag is, is Han bijgelovig? Opeens, deze historicus. Apart. Historicus uit Schiedam. Er is onzekerheid voor de boeren in buitenland in Roon. Het gaat over een natuurgebied. Althans, wat men wil omtoveren tot een natuurgebied. Je hoort straks meer. Medewerkers van het havenziekenhuis die zijn opeens heel creatief. En schrijven een doktersroman. Dat is apart. En een doktersroman van de werkvloer. Hoe ziet dat eruit? Wat is dat? Je hoort dat zometeen. Hier allemaal in jouw late avond. Me and he smiled, said, come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the fool. I just gotta get a message to you. If I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry? And for once in my life, I'm alone. And I gotta let her know, just in time before I go. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ik vind altijd dat ze een beetje toonladdertjes zingt, eerlijk gezegd. Mariah Carey en Without You uit 1994. BG's ervoor en I've Got a Message to You. Nou, dat is zeker het geval met het volgende. Een reportage van Dick Roelsen van RTV Albrandsvaart. Het gaat over de voortdurende onzekerheid in het buitenland van Roon. Al 15 jaar houdt ze zich in. Branka Vos, vrouw van een van de boeren in de polder, het buitenland van Roon. Maar nu is de grens bereikt en wil ze even wat kwijt over de jarenlange onzekerheid waarin haar gezin en dat van de andere boeren leven. Ik heb geprobeerd me, zeg maar, er niet mee te bemoeien en op de achtergrond te blijven. Maar ik zie wat voor invloed op het gezin heeft. Toen het allemaal begon waren de kinderen allemaal op de lagere school, alle vier. En nu zijn ze allemaal uit huis. Eén van de kinderen wil boer worden. Eén heeft interesse in de paarden. Wij kunnen nog steeds niks zeggen. Na 15 jaar kunnen we nog steeds niet zeggen van, nou, dat kan hier in Roon. Nee, want dat weten wij niet. En dat is ook voor school en ook voor ons is dat gewoon heel moeilijk. Dus de invloed die het op het gezin heeft, en niet alleen bij ons, maar ook de andere gezinnen, ja, die vergeten mensen. En als ik dan die verhaaltjes in de krant lees van die boeren zijn geldwolven. Nou, sorry, het was gewoon veel makkelijker geweest als wij van het begin af aan hadden gezegd, we werken er niet aan mee. Dan hadden we al lang een mooi boerenbedrijf, misschien in Hoeksemaart of op Flakkee. Dan hadden we hier niet in onzekerheid gezeten, hier in de polder. Wat maakt deze plek voor jullie nou zo uniek? Het is uniek dat je een polder hebt zo vlak bij de stad. De kinderen kunnen op de fiets naar school, ze kunnen naar vrienden. Wij hebben een paardenstalling. Die mensen komen ook op de fiets. We zijn erkend leerbedrijf. Hier in Barendrecht zit een landbouwschool. Stagiaires komen ook op de fiets. Waar moeten ze anders heen? Naar de Hoekse Waard? Zit er een beetje schot nu in de ontwikkeling? Ja, wat heet schot? Voor ons niet. Want dat is wat ik net zei. Ze willen het plan nu uitvoeren, maar zonder de boeren. Want ze zeggen, die boeren willen niet meer praten. Ja, dat hebben ze nooit gezegd, die boeren. Ze hebben alleen wel gezegd dat ze onder bepaalde voorwaarden willen praten. En dat is wat de mensen steeds verkeerd begrijpen. Dat heel simpel uitgelegd. Het was eerst agrarische grond, zeg 8 euro. En nu is het natuur. En dat is 1 euro. Moeten wij dan zomaar 7 euro weggeven? Ik bedoel, dat kan je toch van niemand verwachten? Dus wij hebben gezegd, nou, of het moet terug naar agrarisch, of we gaan schadeclaim indienen. En dan kunnen mensen zeggen, boeren zijn geldwolven, maar dit is wel ons pensioen. Ik bedoel, de mensen op dorp of in de stad, die laten toch ook niet zomaar geld afnemen. Ik begrijp de mensen niet. Dat ze dat niet begrijpen, begrijp ik niet. Hoe ziet de toekomst eruit, denk je? Ik heb eigenlijk geen idee. Er zijn meerdere scenario's. Of we moeten hier weg. He, als de provincie zijn plan doorzet, dan gaat het boerenplan door, maar zonder de boeren die er nu zitten. Dus dan zijn wij weg. Dat kost de gemeenschap geld, want ja, dan worden wij uitgekocht alsnog. En dan kunnen we dus ergens anders. Dan kan ook mijn zoon ergens anders boer worden, hier dus niet. Of het paardenbedrijf blijft hier zitten en we hebben ergens anders een akkerbouwbedrijf. Of we blijven hier zitten en de provincie komt nog tot inkeer. En dat hopen we, want het ministerie van Economische Zaken heeft nu dus weer gezegd van, nou, de boeren zouden de natuur moeten beheren, want waarom zoveel geld van de gemeenschap erin stoppen? Terwijl de boeren, die hebben de machines, die hebben de kennis, die kunnen dat prima doen. Dus waarom de geld van de burgers? Ja. Je wordt het zat op een gegeven ogenblik, hè? Nou, we worden het als gezin zat. Kijk, en ik zeg, we hebben in het begin een periode gehad dat we echt zeiden van, nou ja, liever vandaag dan morgen. Toen zaten alle kinderen op de lagere school. En nu zijn de kinderen de deur uit, dus onze zoon, ja, we weten het niet of hij het bedrijf kan overnemen. We weten niet of dat hier zal zijn. Ja, hij heeft best wel veel impact. En dat vergeten mensen. Er wordt hier al die jaren altijd over de polder gepraat. Over de plannen. Het is niet alleen als het een keer in de krant staat. Nee, het gaat er altijd over. Volgend jaar juni, dan zou er meer bekend moeten zijn. Want dan is de termijn van de schadeloosstelling voorbij. Hoe het er over een jaar uitziet, ik zou het werkelijk niet weten. Maar dat zeggen we al die jaren al. En af en toe hebben we hoop en dan denken we, nou begrijpen ze het. Wij willen hier gewoon blijven zitten en in dat plan zit heel veel natuur. We hebben heggen, we hebben met de paarden de groepsuitvesting. We hebben zonnepanelen. We proberen met z'n allen best wel ter voorbereiding op natuur te maken. Akkerranden, bloemenranden, maar we weten het niet. Polderdag hebben we ook gedaan om de mensen te laten zien van, nou, zo mooi is die polder. Ja, statenleden hebben het boerenplan goedgekeurd. De gemeente Abrandswaard heeft het boerenplan goedgekeurd. En elke keer denken we weer van, nou is het voor elkaar, nu snappen ze het. Maar ze snappen het nog steeds. En zo duurt de onzekerheid over de toekomst niet alleen voor het gezin van Branka Vos, maar voor dat van alle boeren in het buitenland van Roon, zeker nog tot midden 2017 voort. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Aline, pour qu'elle

mooie antieke van Phil Collins. Hier in de late avond, One More Night. En daarvoor Christophe en Aline. Zometeen de column van Han van der Horst. Historicus uit Schiedam en columnist. En hij heeft het zometeen over klok. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Maar eerst nog iets moois van Foreigner. Lang geleden dat we er iets van gedraaid hebben in de show. Hier zijn ze weer eens met Waiting for a Girl Like You. Buitenlander die wacht er al, nou, een paar jaartjes op hoor, op dat meisje. Ja, sinds 1982 al, dat is heel lang. Wat een geduld, moet heel bijzonder zijn dan. Hè? anders ga je niet zo lang wachten op een meisje. Hoewel, prachtig. Mooie klassieker, Foreigner dus, met Waiting for a Girl Like You. Han van Horst, onze columnist, heeft vanavond last van een beetje bijgeloof, geloof ik. Maar is dat wel terecht? Je hoort het in zijn eigen column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Goedenavond, lieve mensen van mij. Een zwarte kat die je pad kruist. Schijnt 7 jaar ongeluk te brengen. Maar wat als een klok op je rechtervoet valt? En dan ook nog in de ochtend van de 1 januari gaat dat zomaar straffeloos voorbij. Mij is het in ieder geval overkomen en sindsdien is het of het leven iets moeizaams heeft gekregen. Het kwam zo. Na een gezellige oudjaarsnacht had ik eens stevig uitgeslapen, maar nu werd ik toch mooi op tijd voor het nieuwjaarsconcert uit Wenen wakker. Ik stond op om bij wijze van ontbijt nog een paar laatste oliebollen te eten, toen mijn oog viel op de klok met de 2 gewichten die sinds een paar jaar bovenin het trapgat hing. Ik had het ding destijds op een rommelmarkt voor 15 gulden gekocht en dat bleek ook wel. Hij liep iets te langzaam, ik denk 10 minuten in een week. Het was weer tijd om hem gelijk te zetten en bovendien om de gewichten omhoog te trekken. Ik voegde de daad bij het woord, dames en heren. En daar, op die 1 januari, zo tegen 11 uur in de ochtend, kwam het hele gevaarte naar beneden. Die klote klok maakte een snee in mijn rechtervoet en daverde daarna de trap af met gewichten en al. Ik zag meteen dat bovenop die voet een snee prijkte. Daarna stak ik een theologische verhandeling af van enige omvang en ik hoop achteraf niet dat de buren dit betoog al te duidelijk hebben gehoord. De klok lag beneden aan de trap en het was duidelijk dat die ten dode toe geschokt was. Hier viel niets meer te repareren. De grote wijzer was zoek en die zag ik pas een paar dagen later ergens liggen. De klok moest naar het groot vuil. Ik stopte hem met een bitter hart vast in zo'n grijze vuilniszak om dit ongeluk in ieder geval in zijn gevolgen aan het oog te onttrekken. Pas toen begon ik mij af te vragen of deze gebeurtenis geen ongeluk zou brengen. Ik was inmiddels het hele nieuwjaarsconcert vergeten. Het lot heeft mij gelukkig voorzien van een Surinaamse schoonzus en een Russische schoondochter. Ik belde beide onmiddellijk op om ze gelukkig nieuwjaar te wensen en om te vragen wat het betekende als er op 1 januari in hun vaderland een klok van de muur viel. Vooral als hij dan op je rechtervoet terecht kwam. Ze dachten allebei na en ze verzekerden mij dat er dan niets aan de hand was. Mijn schoonzus zei nog wel dat een uil slecht nieuws bracht. Dat wel. En mijn schoondochter begon over scherven die net als bij ons aan de oevers van de Wolga en in de schaduw van het Kremlin geluk heten te brengen. In dit licht had ik de zaken nog niet bezien en wie weet was het juist een geluk bij een ongeluk geweest dat die klok van de muur in het trapgat was gevallen, juist op de 1 januari. Toch begonnen er dingetjes fout te gaan. Niet totaal, niet permanent, alles wat ik van plan was kwam in orde, maar het ging niet meer vanzelf. De accu's van mijn camera bleken leeg juist terwijl ik bezig was leuke opnames te maken. Ik had een afspraak in Amsterdam en precies op die dag was de stroomstoring, zodat de NS niet reed en ik alles uit moest stellen. De voeding van mijn draagbare computertje gaf de geest. Nu vond ik thuis wel tussen de rommeltjes een andere voeding die wonder boven wonder op dat oude ding van mij paste. Maar ik ben toch een hele tijd bezig met gedoe om alles weer in werking te krijgen. Ik kreeg het niet meer cadeau. Een verkoudheid greep me letterlijk naar de keel en zette niet echt door, maar bleef wel veel langer dan anders hangen. Zouden er dan toch andere werelddelen zijn, andere landen waar mensen terecht vrezen dat de klok van de muur komt en waar ze weten dat dit grotelijks ongeluk brengt. Was er toch iets anders aan de hand? Een vriendin van mij wees erop dat Mercurius retrograde was tussen 1 en 9 januari. Het effect daarvan blijft altijd nog wel een paar dagen na eilen, voegde zij er bezorgd aan toe. Astrologen keken allemaal goed uit als dit met de planeet Mercurius het geval was, want dan verliepen de dingen moeizaam in het leven, dan moest je uitkijken, dan moest je niet denken dat alles maar van een leien dakje ging of dat je heel huids een kruispunt kon oversteken zonder eerst heel goed naar links en naar rechts te kijken. Mercurius is al lang niet meer retrograde en de dreun van de klok is al lang uit mijn voet weggetrokken. Maar wees nou eerlijk, zeg nou zelf, is het u wel eens overkomen dat u een klok met twee gewichten op je rechtervoet krijgt? Daar moet je nou absoluut Han van der Horst voor heten. Mensen, als je katholiek bent, steek een kaars voor me op en wens me geluk. Bye. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Nog even lekker tekeer hier in de late avond. De mannen van Bad Company. Feel Like Making Love. Mooie rockklassieker. En daarvoor Daryl Hall en John Oates. You've Lost That Loving Feeling. We gaan het straks hebben over een doktersroman. Geschreven door de medewerkers van het Havenziekenhuis in Rotterdam. Je hoort zo meteen meer na O'Gene. Of the yearbook that we're in, memories are fading. off the glasses to live a story we could tell. But before we even started, we fell. I keep it at a place in my heart, locked, hidden for the very best part. They won't be forgotten. I loved each of them, even though I could have changed it. Best wel een beetje verliefd op O'Jean. Mooie meiden. Prachtige muziek. All Over Again. Mooi hitje. Vorig jaar 2016. Al jaren ontvangen patiënten die bij het Haarlemse ziekenhuis opgenomen worden een eigen doktersroman van het ziekenhuis. Jawel, eerste hulp bij hartkloppingen. Ja, de medewerkers die zich in het dagelijks leven bezighouden met de patiëntenvoorlichting en andere zorgtaken binnen het ziekenhuis zijn enthousiast over het resultaat. Je kunt het boek trouwens gratis downloaden. Er wordt hard gewerkt aan deel 2. Je hoort meer over romantische verwikkelingen in de bijdrage van Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Karin Albeda. Karin, welkom. Van het Havenziekenhuis in Rotterdam. Klopt. En met allerlei activiteiten die jullie doen. En je had het erover, dat wil je tenminste duidelijk maken, dat jullie een boek geschreven hebben voor de patiënten. Dat klopt. We hebben met een tiental collega's hebben wij een doktersroman geschreven. Mm-hmm. En die roman is bestemd voor alle mensen die opgenomen worden in het Havenziekenhuis. En de titel is? De titel is Eerste hulp bij hartkloppingen. Zo, dat klinkt heftig. Ja, dat is ook heel heftig. Ja. Maar boekje is niet zo heel erg heftig. Want het ergste wat erin voorkomt is een knipoog, een kusje. En het loopt goed af. Altijd goed af. Tuurlijk. Maar ja. Veel romantiek natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Alle locaties in het boekje zijn echt. Maar de personages die komen natuurlijk niet voor in het ziekenhuis. De locaties zijn in het ziekenhuis gewoon? In het ziekenhuis. Van het ziekenhuis. In en om het ziekenhuis. Ja, ja. Op de Maas, op de bruggen. Ja, precies. Want je hebt de mensen die in het ziekenhuis werken gevraagd om te schrijven zelfs. Klopt, ja. Maar ja, ik zou niet weten hoe ik een boek zou moeten schrijven. Ik ben niet zo'n schrijver. De meeste van hen die wisten dat ook niet. Maar we hebben daar begeleiding bij gekregen. Mm-hmm. Want in het ziekenhuis is natuurlijk belangrijk dat wij communiceren met de patiënten op een bepaald taalniveau. En het is belangrijk dat de medewerkers ook weten hoe dat moet. En we hebben daarbij les gekregen van de SKVR om te schrijven op dat taalniveau. En het resultaat van die cursus is eigenlijk de doktersroman. Daarnaast heeft die persoon ons ook geleerd hoe schrijf je een plot, hoe bouw je het op, ja, precies, hoe hou je het spannend. Want dat weten wij natuurlijk niet. Nee, dat moet je allemaal maar ineens doen. Ja, je bent niet voor schrijver in de wieg gelegd. Nee. Misschien komen er toch wel mensen uit die dat wel, die denken, oh, dat kan ik eigenlijk wel. Ja, dat klopt. Er waren twee mensen bij die dat echt zo leuk vonden dat ze verder willen gaan met schrijven. Okay. En eentje heeft inmiddels alweer een eigen boek geschreven en zelf uitgegeven. Zo werkt het dus ook nog een keer. Zo werkt het dus ook nog een keer. Maar dat boek is geschreven. Mm-hmm. Het gaat over het ziekenhuis. Ja. Voor wie is het bestemd? Het is bestemd voor de patiënten. Mm-hmm. En iedereen die opgenomen wordt, die krijgt dus het boekje. Oh. De dames vinden het leukste, maar voor de heren zit er achterin een hele sectie waarin puzzeltjes staan. Overal aan gedacht. Hè? Overal aan gedacht. Het heren- en de doktersromans, dat zijn twee heel verschillende dingen, denk ik. Precies, ja. Boek is dus, wordt gewoon uitgedeeld. Alsof het een informatieblad is, wat je ook uitdeelt waarschijnlijk. Of... Precies, nou, als je binnenkomt, dan krijg je een opnamemap met informatie over het ziekenhuis. En daar zit ook de doktersroman in. De glossy. Ja, want zo ziet hij er wel uit. Ja. En dat is niet het enige, want ik hoorde net dat jullie van plan zijn om nog een tweede boek te maken. Precies, ja. Want de voorraad van de eerste doktersromanen die is inmiddels op. Mm-hmm. En we hebben plannen om een tweede doktersroman te gaan schrijven. En hoe wordt dat dan bekostigd betaald? Want dat mag niet uit het zorgbudget, zeker niet uit het zorgbudget. Nee, we zijn aan het kijken of we crowdfunding daarvoor op kunnen zetten. Mm-hmm. Of subsidie vragen van onze stichting Vrienden. Ook de vorige keer heeft het Bernard Ruisfonds gesponsord voor de doktersroman. Ja. Omdat het natuurlijk heel belangrijk is dat de mensen leren om te schrijven en te communiceren op dat taalniveau. Ja, daar moest ook nog een cursus voor gevoerd. Dus dat had ook geld, ook geld voor zijn. Moest geld voor zijn. Dus dan heb je twee vliegen in één klap eigenlijk. Ja. En gaan diezelfde mensen nou die tweede deel ook schrijven? Nou, dat moeten we nog gaan vragen. Ik denk dat ze wel allemaal heel enthousiast zijn. Ja. Eén of twee zijn inmiddels niet meer in dienst. Okay. Maar een aantal andere mensen, die hebben ook de eerste keer wilden ook meeschrijven, maar die hebben we moeten teleurstellen, want er konden er maar 10 meedoen. Oh, dus die komen nu weer aan bod. Straks schrijvers genoeg om het tweede doktersroman te vullen. Ja. En er een mooi boek van te maken. Zeker weten. En iedereen krijgt ook dat tweede boek dan weer. Of komt er een tweede druk van het eerste boek? Nee, er komt geen tweede druk. We gaan echt weer een nieuwe druk maken. Met nieuwe verhalen. En over hoeveel oplagen hebben we het dan? De eerste druk was 15.000 exemplaren. 15.000? Precies. Zo. Ja, en we hebben hem ook heel veel gebruikt bij open dagen en bijeenkomsten. Ja. Gewoon als weggevertje. Ja. Dus het is goed in smaak gevallen. Die tweede gaat weer gratis weggegeven worden als jullie voldoende geld bij kunnen brengen. Want dat is natuurlijk ook nog even dat belangrijk. Is wel een belangrijke voorwaarde. Ja. Mensen die zeggen, nou, dat vind ik zo'n goed initiatief. Ik wil daar wel aan meedoen. Kan dat via de website? Het is eigenlijk de bedoeling dat de eigen medewerkers gaan schrijven. Ja, schrijven nee, maar ik bedoel geld. Geld doneren. Ja, dat kan zeker op onze website. Ja, als je vriend wordt van het havenziekenhuis, dan ben je... Dat kan ook. Ja. Of je kan even een mailtje sturen via de website. Er is een mailadres waar je even je belangstelling duidelijk kan maken. Ja. Mooi initiatief om dat te doen. Komt het boek er van het jaar nog, denk je? Ja, ik denk het wel. Zeker weten. Ja, je moet optimistisch blijven. Ja, we gaan ervoor. Ja. Het vorige boekje is ook in 3 maanden geschreven. Doe maar. Dus dat kan wel. Dat gaat allemaal goed komen in 2017. Karin Obeda, ze vertelde over het havenziekenhuis en over de boeken die ze schrijft. Eerste hulp bij hartkloppingen. Noem nog even de website. De website www.havenziekenhuis.nl. Kijk, dat is heel duidelijk. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Oké, graag gedaan. En met deze bijdrage van Herman de Bruin en deze romantische ontwikkelingen in het havenziekenhuis sluiten we de uitzending af. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik nodig je uit om ook te luisteren. Lijkt me gezellig. Waar je De Late Avond kunt beluisteren, zie je op onze website. www.delateavond.nl www.delateavond.nl. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen zo meteen? Dan wens ik je natuurlijk mooie dromen, een rustige nacht en ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je, zoals altijd, een hele goede wacht. Tot besluit, Daniel Powder en Bad Day. Ik hoop niet dat het voor de nacht geldt. Graag tot morgen. Dag. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves. And the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the light just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee. You have 'Cause you had a bad